باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا استاذ صاحب سرنامک دی یو سړی قسم کوي په دروغ قسم کوي دی حقدار د څومره سزا دی نو تاسو ته دا غوښتل چې چا قسم وکړو او په دروغ یې وکړو په دې دروغ یې د چا مال واغشت وی دی حقدار د هغه سزا دی چې کومه سزا په دې قرآن مجید کې ذکر شوی ده دې ایتونو کې پرون تاسو ترجمه کې ویلې وه نو دا باب دی د دې قول لله چې ان الذین یشترون یقینا هغه خلق چې هغوی اخلي بعهد الله په وعدې د الله و ایمانهم او په خپلو قسمونو باندې په دروغه قسم کوي دوی اخلي ثمنا قليلا عوض لګه نو دا هغه خلق دي چې تاسو ویلو په ورځ د قیامت به سره الله وی دوی د پاره سره حصه د نیکې بني او الله تعالی به د دوی سره خبرونه کی نه به ته په رحمت د نظر باندې وګوري او نه به د ګناهونو نه پاک دقه سزا ده د هغه چا چې سو قسم کوي په دروغه. حدثنا اسحاق قال اخمن يزيد بن هارون قال اخمن العوام قال حدثني ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن ابي اوفا يقول عبد الله ابن ابي اوفا صحابي دي يقول عبيبي اقام رجل ادرو لا يوسري اقام رجل ادرو ولا يوسري بسلعه سامان د خرڅولو وی درو یعنی د خرڅولو د پاره را مخکې کو او درو یو سړی بسلعه سامان د خرڅولو یعنی را بازار ته رويستا ولته خرڅولو ته را مخکې کو چې را مخکې کو نو یو سړی ورته راغی وی مال په دومره راکا نو قال فحلف نو د قسمك بالله بالله وی زما د بالله قسمی چې پلانی را له دومره روپۍ را کولې دومره او اچا دومره نه ور کولې دې صرف دا غاک نه دی دا دوکه کوي فحلف بالله نو د ورته قسمك بالله او سوی لقد اعطوا چی یقیناً ورکول دت اپلانی سری بیها پا دی سامان قسم او که خسنگا ما هغا لم یعطو ایچ آغا نو ورکولی آغا سری والا نو ورکولی او دی پا درو قسم که ایچ اپلانی که کارا لدوم را پیسی را کولی دی او که چه دا قسم یو که نف نزلت نازل شده آیات چه ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا دا آیات نازل شو مدریخیان لدی دلتا طالبان سوال کی چه عبدالله ابن ابی اوفا وی دا آیاتون چه نازل شده پا بارد چاک نازل شو چه یو سره و سامان بازار تراؤلو کی خود بل ورتراغ وی په دومره را کنه دا وت قسم وک چې زماره قسم چې پلانی مال دومره را کولې دروغ وته وی دی بارا کې نازل شو لیکن موږ پرون س ویلو تیاری درته پرون موږ دا ویلو اشعث ابن قیس رضی الله تعالی عنہ هغه وی دا یتون زما بارا کې نازل شو دی زما د یو یهودی سر از مکاوا واغران انکار وکو نو ما را وس رسول الله ته نو رسول الله را ته وی غوان را ودا ما سره غوان نو نو وی ما ته وی چو خنو دی بدت قسم وکي نو ما وی چې حضرت نو جدا خو قسم نه دا خو د قسم پروانه سره اوس به قسم وکي زما مال به یوس ال ته معلومی کی داري دل ته معلومی کی داري ستاسو حاشا کې وای کې دي شي دا دوا واقعي او دي شي اغل تا دا عبدالله ابن قیصر اشعاص ابن قیصر واقع شوا دلتا دا واقع شوا دا دی دوار ویاتنو دا دی دوار واقع بارک اللہ دا ایتون نازل کرو خان وقال ابن ابي اوفا او اوي عبد الله ابن ابي اوفا دا صحابي نري ندوي چې الناجشو اكل الربا ناجشو دا سودخور هم دي او خائن دوکمارم دي ناجشو دا دس گناګار دي لکه سودخور او دا خائن او دو کمارم دی ناجش اغی کستوی چه چا تا پیسی شماری قیمت زیادتی خو علی نا بد دو ککی ناجش اغی سری تاوی چه ورمخ کشی پشی باندی قیمت زیادتی خو دا ککی نا علی نا بل پیراتی زی دا تا سنے دا کبیل پخوا بچه پیخور تا لالل نو پیخور که گناگار دقا باوی دکاندارو وی مرغی را غلی دا خوشکم یو بگیره نو دا دست ساده گونده دی باری میلی تا چور شه غوا تا چود رگی نو دا دوی خپل ملگری را بش ستا خوا که با ولالی تا تا بگوری نو یرا خیست غوا دا ور بشی پسو خرسه وی پا دمرا وی مرا دا خودا دمرا ندا اول بو سره خلافو کی بیا براشی الکه سړی ساده دی غوا د دومره نه ده بیا به ورشي دا 50000 بنی دی بوته په 50000 را اسی به وته وی علی نه قیمت زیاتې د دې د پاره شه بل په دوکه کی ابه ته لار شو غوبل جوړ کی دا به وته وی نه خرصم پتا سو تاسو ټاګان یې دلتا پیدا ساده سڑی و دقی جیجو وی خدای گو دی 500 ورکی نو 500 ولی دی ورکی داتی وای دقا ناجشتی پی قیمت زیادتی خو علی ناب بلدو که کئی نو دار سودخورم دی ولی سودم آرام دی او دا کارم آرام دی او بل خائن او دوکم آرام دی کن آگا ساده سڑی دقا که دوکه ای که پاگشی باندی وروا چو حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن صوبه عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو وائل دوما شقيق دخا كلنا كلا دنا مسكر كي شقيق داد عبد الله بن مسعود سيب شاگرد دي ندا ابو وائل دا عبد الله نے روایت کی عن النبي صلى الله عليه وسلم اگر روایت دے پیغمبر علیہ السلام نے کہی قال رسول اللہ من حلف على يمين چاچ قسمک پ یوشی کاذبن پ دروغا چاچ قسمک پ یوشی پ دروغا او سل لیقطع نبی دا پار چھ دی را بیل کی پ دا دروغ قسم مال رجل مال یوسری نا غنی را بیل کی او زان سر یوزی کی نا تکی سنگاری مال رجل او قال یا دسی وی چه اخی ہے یعنی مال اخی ہے مال دخپل رور مسلمان پا دروغ قسم کئی نلقی اللہ دا سری بمیلوشی دا اللہ سر وهو علیه غصبان اللہ دی ما فیو کیا اللہ بدتا غصی فانزل اللہ نو اللہ تعالی نازل کا تصدیق ازار کا تصدیق دا دی وینا دخپل پیغمبر فی القرآن پا قرآن مجید کے التغول دا یاد ذکر کئی ان الذین یشترون بی عهد اللہ یقیننا غا خلق چاگوی اخلی پا وعدی دا اللہ و ایمانهم پا خپل دروغ و قسمونو سمنا قلیلا عوض لگ نداد الى قوله تردی قول پوری چی عذاب لهم عذاب علیم خیر بیا ذکر کئی اولائی کلا خلاق لهم دا خلق چی دی نبی صحیصہ دا دوی دا پارا زمان خیال لشه دا دو کسم نسخی دی د دواړه نسخه یو ځای کړي الته وی الی قولی بیا رسو دا نور پورا آیات ذکر کړي اولئک لا خلاق لهم دا خلق شدی نبی صحیح صدن ایک اید دوی دا پارا فی الاخرت پا آخرت کے ولا یکلمهم اللہ نبو سر اللہ دا خوش علیہ سے خبریو کی ولا ینظر الیہم نبا اللہ دا رحمت پا نظر دی تو گوری یوم القیام پا رزد قیمت ولا یزکیہم او نبا اللہ پاکی دوی دا گناہننا ولہم عذاب علیم او اشتد دا دوی دا پارا عذاب درناک. حضرت ابو وائل وی شقیقو چې مونږ ته خپل شیخ سیب عبدالله ابن مسعود دا حدیث بیان ک فلقیانی ابو وائل وی چې ما سره ملو شو الاشعث دا بل صحابی دی اشعث ابن قیس ما ته وی نن درته شیخ سیب کم حدیثونه بیان کړو فقال نو دی اشعث را تووی ما حدثکم عبدالله صح بیانو کتاسو تا عبدالله ابن مسودو الیوم ننرزو در تا کم حدیثو نبیان کرو نو قلتو ما و تووی کزا و کزا دس دس حدیثو نا دا حدیثو تا بیان کرو نو قال اشعث و تووی چی فی یا نزلتو زما په بار کې نازل شوه د آیات چې زما او د یو يهودي په ځمکه کې لانجوا د ځمکه د يهودي په قبضه کې و ما سره غوان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته قسم پېښ کړ. بابون دا بل سرنامه دی دا یو بل باب دی چې کیف یستحلفو څنګه به طلب کولی شي د قسم تاسو چې یو سړی د قسم ورکوي نو دا غنه چې مطالبه کوي چې قسم راته وکنه څنګه به کې مثلا دا مطلب دا دی چې تخلیص فی الکلام دا حق لري کنه لري په قسم په الفاظو کې وتسخواله وکي نو آیا دا حق لري کنه نو دی بدوي چې دا حق نه لري بس رورا دونه با وطوی چه قسم در تا کم پا اللہ در تا کم یا دست با در تا بیم چه والله چه ستا پا ما حق نشتا یا دست وطوی بالله زمار قسمی پا اللہ چه ستا پا ما دا حق نشتا یا رسول رضی تالله زمار دی پا اللہ قسمی چه والله بالله تلا دس الفاظ استعماله ندا دا غری پدق حق لري چې پدل قسم ورکی اوس نو زیات الفاظ دا حق نه لري چې دس وته وې چې ا دوایا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم دا زنه وې دا حق لري چه دا دا غاو کا یا زن زمیدار وی ها سوره توبه دا مخی تلاوتو کا ابا و توی رو را حق دی را باندی دا قسم دی او قسم پا اللہ پا نامه کی گی دا نور چه الفاظی هو اللہ الذی لا الہ الا هو یا نور دار پا ما حقو نشتا مدعی پا مدالی حق نلری دا دا کچر مدعی تیرازو کو چې حضرت زما د دې سړی په قسم کې تهمت دی دا په دروغه قسم کوي نو قاضی له بیا د تهمت په صورت کې داشته دي چې الفاظ وته سخت دي ان سورۃ توبه وایا مقابله تا کا دا بیا لري خو مطلب دا ده چې نور عام طور په حق نه لري وقول الله تعالی او بل دا قول لاللہ چه سم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا دلتا دا پیغمبر فیصلی دا پیغمبر فیصلی و نمانی ندویتا بیا پاگی کسا تکلیف رسی چه تکلیف رسی لکه عمر چې هغه سړي نه سر والیو نو ثم جاءوک بیا دا خلک تا ته راشي او درته وایي یحلفون بالله او دوی قسم کوي په الله. وګورئ کنه قرآن کې قسم راغی او بالله راغی نو معلومیږي دا خبره چې بس مداله دونه درته وایي زما د قسم بالله بس کافی دی نور الفاظ پکې سختول نشته. این ارادنا چې زمان اراده نوا چې دی بل سړی لرا فیصله یوسو الا احسانا مگر د احسان و توفیق او د صلح. یو د منافقانو بیان کوي. دویم و یحلفون بالله او دا منافقان قسمونه کوي په الله غره بالله بس چې الله دې ذکر کو دا الله په نامه دې قسم وک بس نور د زیاتې نه دی پکار. انهم چې دا دوی چې دي ځانونه خیل منکم ستاسو نری یحلفون دا منافقان قسمونه کوي یا دراغ بالله لکم لیردوکم دا دوی دا پارش تاسو رضا کی دا زن و تویان دسی وایا والله بالله تلا او دا نگن مدعالی را کوک شی جنه دا پا ماسن اخری که خو یا با والله ویم یا با بالله ویم یا با شده تلاه ویم دا غند الفاظ پا ماسن اوی نخری پا ما که بلکل کافی دا. دو کسان گوا گویو کی رستو پتا ہو لگی دا شده دو کسانو گوی غلطا کرده دا نو دو کسان نور گوان راشی فیقسمانی نو دا رستنی دو گوان با قسمو کی بالله برحل بیاراغ بالله چه لشهادت اونا چه زمانگ دا گوی احق من شهادت احما دا دیر رخیاد دا غی گواهی دا دی مخینو خلقونا مدلی خیال دادی نو چه قسم ورکه دا اللہ پا نامه باورکه او چه پارا بیکی نم دا دری الفاظ یا بالله قرآن کی رزی تلا یا چه دی نو مسلم دی والله بس دا قسم دی نور پی حکو نلاری شهن دا یا تو وایا و دو وایا و دو وایا یو قالو ویلی کی جی بداسی چه بالله دا بی قسم یا دا تلا والله دا الفاظ دا قسم دی دیکھ چه کم وی اغدی وی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر علیہ السلام ہوئے چه ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ګوره قسم وکړه هغه پرون تیر شو قسم وکړه یو سړی خو بالله په الله باندې کاذبا په دروغه بعد العصر پس نمازګر نه ګوره دلته هم قسم راغی نور څه زیات الفاظ پکې نشته بس بالله دا بالله چې وی کافی دی دا قسم. بل مسئله دا امام بخاری کئی منگا پختانه پا دی که دیر گرفتاریو علاکا دا اللہ نبغیر واری پا بل چا قسم مکوی خوا زما دی دا زی پا سر قسمی زما دی دا پلار پا سر قسمی یا یو بزرگ ذکر کی زما دی پاقا قسم بی گواری دا سخت گناه دا سخت گناه بعضی وقت که گواری سری کافر کیگی و بعضی وقت که نکافر کیگی دا مختلف صورتونه دی خو گناه ده او ډیره خطرناکه ده ځکه بعضی صورتونو کې بیا سړی کافر کیږي مازو کې نه کافر کیږي خو گناه ده چې دا الله نه بغیر د بل چا په نامه باندې تقسم ولا یحلف او قسم بنه کوي بغیر الله بغیر د الله نه د دې سی وایم سیدا ولا یحلف او قسم بنکی بغیر الله یا دسی وایه چه ولا یخلفو او قسم بنشی ورکولی مداله ده بغیر الله. مثلا یو بزرگ و تا یا یو زیارت و تا ذکر که چه زد آقا پا نامه یاد آقا که چې زما د قسم وي ټیک د زیارت بزرگان دي بزرگ بزرگ دی خو د دې بزرگانو خپل دا تعلیم دی چې د الله نه بغیر په بل چا باندې قسم مکوي. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول طلحه بن عبيد الله لشان ولا صحابي دي عشره مبشره وكري يقول اغيبوي جاء رجل راغد باندون يوسري لاندلي كي زمان داغن امدا راغ يوسري دا باندون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چراغ ډیر دا علم شوقی او ډیر په شوق باندې راغی وایذا هو یسالو پسنا غن دی سړی سوال کو د رسول الله نه عن الاسلام د احکام د اسلام چې حضرت په اسلام کې کم کم احکام دي فقال دا تیر شوی دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وتوی خمس صلوات فی اليوم واللیل پینزم انزون فرز دی پشپا و رس کے علکہ دی اسلام احکامو کی یو دارے چه پینزم انزون پشپا و رس کے دا فرز دی فقال نو دی سری پا جواب کی ہوئے چه حل علی دی سری ہوئے حل علی غیروها ایا اشتر په ما باندې نور د دې پنځو منځونو نه بغیر په ما باندې نور منځونه فرض دي کنه نو قال رسول الله وتعالى نا لا نا الا ان تتوعا دا الا په معنا د لکن سره کې الا ان تتوعا لیکن کته نفل کې غبیل را نفل کې ټول لګیا او کوا شل لکات خو کوا مګلی شین لري یا دا الا په خپل معنا سره والي نو بیا دا د حضرت امام سید دلیل جوړيږي ال پتا باندې واجب او فرض د دې پنځو منځونو نه بغیر نشته الا ان تطوع مگر کته شروع په نفلو کې وکي نو چې شروع دې په نفلو کې وکړه نو مسله صد لازم نفلو به شروع نفل کې چې شروع وکړه هغه د باندې واجب شو لازم شو. ها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته دویمه مسله کوي وصيام شهر رمضان د اسلام حکم داري چې روزي نیول د میاشتې د رمضان دا د اسلام بل حکم دی چې دا رمضان روزي. فقال هل علی غیره آیا شته دی په ما باندې بغیر د دینه د رمضان د روزو نه بغیر نور روزي په ما فرض دی نو قال لا رسول الله وتوینا الا ان تطوع لیکن کته نفل کې نفل روزي نسی اغنیسا. قال راوی وی طلحه بن عبید الله وذکر له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله راوی ته الفاظ یاد نی پوره کنه نو بیا داسې دغه کوي او ذکر وکړه ته رسول الله الزکات د زکات چې دریم حکم دا دی چې زکات ورکوم نو قال دې سړی وی هل علی غیرها آیا شته په ما باندې بغیر د دینه نو قال رسول الله وتویلا نا الا ان تتوعا لیکن کت نفل کے نفلی صدقے کے نو بالکل سیدہ دلتے ورت حج ذکر نکو یا خدا دی چی حج فرش شوی نو یا دا دی چی دا سڑے غریبو و دبان دی حج فرز نو نو ذکر آمد سڑے وطاو نکرا فا ادبر الرجلو نو شاکر لسڑی روان شو چې د مجلس نه یو سړی روان شي خو مجلس ته شاکی نو شار او ګرځو لسړی او روان شو او هو یقول او غزان سره وی ډیر په شوق راغلی دی او ډیر په شوق دا حدیث اورید او هو یقول دا سیدی لکه سړی سره چې یو بیاندازې قیمتي شی وهو يقول او غوی د ځان سره چې والله لا ازید قسم چې زه زیاتې ونکم علی هذا پدی ولا انقص نزکم یوکما چون کې په تبلیغ کې خا دی د قوم طرف نه راغلی دی قوم را لېږلی دی چې ته لاړ شه د رسول الله نه مسلې یادې که بیا موږ ته راورسوه نو دی وایي چې زه قوم ته اوس تبلیغ کوم نه به پکې زیاتې کوم او نه به پکې کمی کوم ټیک ده چې د رسول الله حدیث بیانې نه به زیاتې کې نه به کمی کې اوس وګوره قسم کوي او په کمه الفاظو باندې کوي والله نو کته نن قسم کې والله وایم صحیح ده بس کافی ده دا د دې لپاره دا غون حدیث ذکر کوم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي دلته خدا سے دی بل ځکه بدا سے راشی کده چا خوخی چې زنن په دنیا کې جنتی ته وګورم نو دې سړی ته دی وګوري نو قال رسول الله وی چې افلح کامیاب شو ان صدقه قدر اختیاری دی واقع دا مسلې یاد کړي او دې قوم ته دا ورسی بس داری نو کامیاب دی حدثنا مسلم بن اسماعیل قال حدثنا جبیریه قال ذکر نافع عن عبد الله عبد الله دلتا نافع راغه مدلی او نافع چرایشی او ورسره عبد الله راشی نو بیات مراد عبد الله بن عمر ها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر قال غو من كان حالفا کم سړی چې وی قسم کوونکې کم سړی چې وی قسم کوونکې نو هغه قسمونه نه کوي او ککای نو فل یحلف هغه قسم وکي بالله پالله دې قسم وکي پالله بس د الله نه بغیر په نورو دې قسم نه کوي یا دا الله یو بل صفتی چې په هغه صفت کې قسم مشهوري زما دې په قهار باندې قسم وی زما دې په رحمان قسم وی زما دې په رحیم قسم یې دا کوي دا یو مسله ده مولا دی کاری چړلې ده چې په قرآن مجید قسم څنګه دی نو عام علما خدا وی چې په قران مجید باندې قسم صحیح نه وي چې زما دې په قران قسم وي دغه قران قسم چې کوي په الله کوي او قران مجید دا د الله نامه نه ده دا خو د کتاب نامه ده اگر چې مولا لیکاری رحمه الله تحقیق کړی دی چې قران د الله کلام دی او د الله کلام د الله صفت دی او نن سبا پاجمو کې مشهورم داري قسم به مشهور دی ناغه د باز خلکو قول نقل کړي دي چې کیږي به لیکن عام علما وی چې نه په قران قسم دان نه لري احتیاط داري اگر چې باز علما او جس کړي دي خو احتیاط داري چې نه دی کول پکاره زماره په قران قسم وی نه نه الله وایا والله بالله تلله ما بیا اگر چې بعض علما او تجهیز وي خو اکثر علما وي دا صحیح نه دی دقه سي مداله له قسم ورکه او قران مجید مصحف و تراوالی او کې دی که در سره منی ډیره ښه ده که در سره نه منی نو ګورې حق دې پې نشته چې ورته کېږي ځینې خلک داسې کوي قسمونه کوي قرآن مجید مصحف راوالي کېږي دي وایي په دې لاس کې ده ټیک ده صحیح ده لاس په کې ده صحیح ده خو کاغه در سره نه منی چې وروره ستا په ما حق صرف دغه دی قسم دی او قسم په واللهیم کیږي او په باللهیم کیږي او په تاللهیم کیږي دا د سره نه منم چې اوس قران مجید راواله او لاس پکې ده ما وی ک دی په خبره ده خو کدا سره نه منی هغه نو بیا دې په حق نشته دي ما دې خبره پوه شوې ما وی کدا سره منی ټیګره راواله او ته لاس پکې ده ټیګ نه لګ وو یریږي خو قسم به پالو کی حکماوی اغیر سره نمانی نو بیا پی حق نه داری آن حاکیم نو که دا حاکیم تا دا دا غوشیر دا سڑی دا روجن دی نو که حاکیم پی بیا کئی بیا خیر دی چه پا دیر اغیر لاس که دا قرآن مجید نو سکم سڑی چه قسم کئی نو فلی احلیف اغیر دا قسمو که بالله پا اللہ او که پا اللہ نکی نو بس اولی اسموت یادی چپش از چپش قسم مکوا باب من اقام البینتا بعد الیمین عجیبه مسئله کئی زمان دیتا نن دیر ضرورت تی فیصله دا تا دعوه کری دا پا بل سری باندیه جرگیل دی راوست یا دی عدالت تراوست تا تا حاکم وی گوان راولا تا گوان را نوستل چه گوان دی را نوستل حاکم اولگی دا مدالی لی قسم ورکو چه قسم ورکو فیصله اغل اکڑا پوشو پا دی قسم اغلو که حاکم فیصله یا جرگی فیصله اغلی اوگلن سبا بیا تا گوان پیدا کرو ستا گوان اوخوا نو چه تا روکشی بیم سبا دی گوان پیدا کرو گوان دی پیش کرو داغا مخکنه فیصله شده دا ماتیگی که نماتیگی منگ زمیدار خلق وایو فیصله چه یوزلوشو بیا نماتیگی فیصله پا فیصله نماتیگی بس چه اقا قسم ہو که داده به حق شو چه حق شو دوباره که دی گوان پیشکی دا سی نری دا زن زمیدار خلق دسی وی سلور وار امامان او امام بخاری رحمه الله وی چنه دا فیصله مخ که شوی دا خدا غلط فیصله شوی دا او غلط فیصله پا سی فیصله بانده ختمیگی مدلی پوشوه دلتا چه ده حاکم تا تاوی گوان را ولی تاثر گوان نو دل قسم ورکو چه قسمی ولی ورکو فیصله پا قسمو شوا چه فیصله پا قسمو شوا فیصله غلط دا دا سیز دا دم ملک نو نگرزی دو تا چه سبا گوان پیش کرد عدالت تا نو عدالت بولگی دا مخکنه خپل فیصله و دا غکی سبکی دا با ختم کی او دا دویم فیصله بانی با عملو کی مدلی خیان لده یو صورت دی چل تا گوان نقبلی گی تا پا عدالت کی وی چه حاکم تا وی حضرت زما گوان شتا پلانی پلانی می گوا دی خب بس زه گوان نراولم او زه دې دې قسم وکي نو دا خو بیا صلح شوه گوان مې شته پلانې پلانې دي خو زه گوان نراولم بس دې دې قسم وکي او هغه قسم وکړ نو دې صورت کې بیا ته گوان ناکولی نشي هلکه تا خو وختي ووایي چې زما گوان شته خو زه یې نراولم نو چې نه یې راولم دې دې قسم وکي نو بیا دوباره گوان نشي ناکولی پوه شوې مخ کی فیصله او شوا په قسم بیا مدعی گوان پیدا کړو چې گوان پیدا کړو عدالت بیا فیصله با پدې گوان وو کی را مخ کې نه فیصله به ماته کی څنګه شو من اقام البینه چا چې قائم کړ گوان بعد الیمین پس د قسم نه مخ کې تاسو را گوان نو مدعی قسم وکړو حکومت فیصله غلا وکړه بیا تارستو گوان قائم کرو دا مخکینه فیصله ختم شوه. کته وی چې نه فیصله جو شو نو خو مالک شو کنه نو بیا څنګه دی؟ وی نه دا خو چې علاقی کړی و کنه. رسول الله وی کله نا کله به ما د خلک راشي خو یو به چالاکي ابل به چالاک نی دی به ما سره چالاکي وکړي نو زه به دله فیصله وکړم خو هغه چې د ده نی نو ګورې دا ولې جایز نه دی. پیغمبر علیه السلام وی انکم یقینا تاسو چې تختصمون تاسو جګړې راوړی الی ماتا ولعل بعضکم شاید چې بعض ستاسو الحنا دا ډیر جبوري بحجته په خپل دلیل من بعض د بعضونه هغه یو چالاک دی هغه دلیل پیش کوي هغه بل چالاک نه دی دلیل نشي پیش کولی پاتې شو غون پاتې دی. وقال طاووس ابراهيم وشريح حضرت طاووس د عبد الله بن عباس صاحب شاگرد دی ابراهيم نخعي د حضرت امام صاحب د استاد استاد دی وشريح او دارنګ شريح د عبد الله قاضي دی دی سوي البينه العادله گواهان نیکان گواهان نیکان احق دا ډیر حق دار دی من الیمین الفاجر دا غا قسم دروغونه وختي خود په دروغ قسم کړی دی خو اوس نیکان گوان رالل نو چې نیکان گوان رالل دی نیکانو گوانو په گواه باندې به فیصله کوي هغه مخکې چې په دروغ قسم شوی دی ختم شو پوین شوی البیناتو دا عادلتو گواهان نیکان احقو دا ډیر حق دار دی من الیمین الفاجر دا غا قسم دا دروغونه. حدثنا عبدالله بن مسلمتا غن مالکن غن هشام بن غروتا غن ابیه غن زینبا غن ام سلمت رضی اللہ عنها زینب مراد دا زینبنا دا ام سلمی بی بی لور دا خا اغه روایت کوي د خپل مور حضرت ام سلمینا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام قال اغوی انکم تاسو چې تختصمون تاسو جګړې راوړی الی ماتا ولعل بعضکم شاید چې بعض تاسو الحنا ډیر جبوري بحجته په خپل دلیل من بعض د بعضونه اغه یو سره جبا چالاک دی ابل چالاک نه دی ساده دی دلیل و سرشته خو بیانولی نشی فمن قضیت له بحق چاته چې ما فیصله وکړه په حق بحق اخیه په حق د خپل رور شی اندسی شی دی ښه پوهیږي چې دا زما نه دی خو ما چالاکي وکړه او په چالاکۍ کې ماته فیصله وشوه نو چاته چې ما فیصله وکړه په حق د خپل رور د یو شی او بی قوله د د پوینا دی چالاکو و انما اخطاو له بشک زب یلوم دلا قطعتا من النار یو ټوکړه د اور د جهنم دا د جهنم اور ده اور دی فلا یاخذها دی د دانالی. بل سرنامک دی بابو من امر به انجاز الوعد دا باب دی د هغه چا چاغه امر کوي په پورا کولو د وادي به انجاز الوعده په پورا کولو د وادي الکه چا سره دی وعده وکړه وعده چې خیر سره سباله بد باندې پلانې قسم ډوډۍ خورم یا چا سره دی وعده وکړه یاره سباله به خیر سره یو سلګون در کوم دا وعده دی وسره وکړه اخلاقی طور باندې مستحب طریقه دا ده چې په دې وعده باندې پوره والی وکړه اخلاقی طور باندې مستحب طریقه دا ده چې په دې خپل وعده باندې دغه وکړه پوره والی وکړه او دا د خپل وادي خلاف کول چې دین دا یا کرهو دا د غری دا مکروه دی دا بد کار دی ټیک ده مسله دلته دا ده چې دا وعده پورا کول خو ټیک ده چې تاسو وایې مستحبم دا او اخلاقی زمواریم دا چې وعده به پورا کی خو وعده پورا کول واجب دی که واجب ندی دا مسله کوي نو تاسو ته به دی دا وایي چې واجب ندی اخلاقی زمواری دا مستحب دا خو واجب او فرض ندی مثلا ته په سبا دعوه کې عدالت کې چې ما ته ویلیو چې زه به سبا سلګون در کوم او نه راکوي ابه ورته وایي عدالت پې نه شي ثابتولی ما ته ویلیو چې سبا د باندې دا شی خورمه او ما د باندې ونه خوړه نو ما وی واجب نه دی فرض نه دی خو مستحب دی او اخلاقي دغه دی زمواری ده باب من دا باب دی د هغه چا امر چې هغه امر کوي به انجاز الوعد په پورا کولو دا وعده ما وی تمام علما وایي چې دا وعده پورا کول دا مستحب دی اخلاقي زمواری ده اوس دې رستو ته ګوره وفعله الحسن او دا کار چې دی دا ډېر ښکلی دی وفعله الحسن او دا کار چې دی دا ډېر ښه دی دا وعده پوره کوله دا ښه شی دی مطلب دا دی مستحب دی ځینې خلک دا داسې نه وایي وفعله الحسن او دا کار به کو حسن بصری پوه شوې حسن بصری به هم دا وي چې وعده پوره کول ضرور دی وذکر اسماعیل او الله تعالی ذکر کړی دی وذکر اسماعیل او الله ذکر کړی دی په قرآن مجید کې اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام الله صفتونه کوي چې هغه کې دا کمالو دا کمالو او انه کان صادق الوعد اسماعیل علیه السلام باره کې څه وایي وایي دا اسماعیل علیه السلام چې کله به وعده وکړه هغه وعده به رښتیا کوله پوره کولی دی معلومیږي دا خبره چې وعده پوره کول لا ګورې ښه شی دی ځکه چې د وعدې پوره کولو صفت الله دغه کوي په دې سره صفت د اسماعیل کوي انه دا اسماعیل چې دی کان صادق الوعد او دی رختون وادی والا یو وقضا ابن اشواع بالواد ابن اشواع ویدا دا کوفه قاضیو دا کوفه چه دا کوفه قاضیو دا غوط واجب وی نو دا تا چا فیصله را وڑا چه حضرتا اپلانی را سره وعده کړی دا اوس یې پوره کوي نه دې قاضي صاحب هغه را ونیو ورته وایي وعده دې ورسره کړی دا پوره یې کړه ورسره هغه باندې حکم وکړ چې پوره کړه څنګه شو وقضا ابن اشوع او فیصله وکړه ابن اشوع بالوعد و وعده پوره کولو چاوتوی دلیل وی وذکر ذالک او دی ابن اشوا ذکر کړه دا وعده پورا کول عن سمور ابن جندب د سمور ابن جندب نه حدیث بیان کړه چې هغه دا وایي چې کله دې وعده وکړه وعده پورا کول ضرور دی بل وقال مسور ابن مخرمه دا ټول دی وایي چې اخلاقی طور باندې ګورې دا وعده پورا کول پکار دی وعده پورا کول مستحب دی دا وعده خلاف دا مکروه دی مسور ابن مخرمه وی صحابی دی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما وارد اللہ پیغمبر علیہ السلام نا و ذکر سحرن لہو او رسول اللہ ذکر که سحر لہو شد دو سحر دا خزی دا طرف نخپلوان یا د لور د طرف نخپلوان دی ته دغه وی سحر پوی نشوی دا خزی دا طرف نه چې کم خپلی مونگو تا سخر وایو دا او دا رنگی دا لور دا طرف نه لکه مثلا زومه دا لور خاون دیتم دا غوی سهر دلتا تی مراد زوم دی نو ذکر که پیغمبر علیه صلات و سلام سهران زوم لهو چه دادو دا سه پا مجلس که دا رسول الله صلی اللہ علیه سلام زوم ذکر شو لانده و سرالی که ابو العاص حضرت زینب بی بی ندا حضرت زینب چه دا دا پا ابو العاص مانی وادوا دا ذکر که نقال رسول الله وی گره دا صفت کهی سوی وعدنی ما سر وعده اکڑا فوفانی اغا ما سر وعده پورا کڑا دا اگر معلومی گی دا خبره چه وعده پورا کول خشه دی که خشه نبی رسول الله به تعریف نکو دا ابو العاص نبی دا پا بدر که گرفتار شوی و نو بیا دا دن فیدی واغشتا و پری خودو خدای و سر واده اکلا چه ابو العاص دا یو واده برا سرکه چه مکه تا لار شه نستا بی بی نده زینب چه زمالور دا ابرا لگی نو دی چه لار و مکه تا نم دق قصه اکلا زینب چه دی تیار اکلا او دا غطه رو لگل رسول الله تا نو دی وی ما سر واده اکلا او فوفانی اغا واده ما سر سکلا پورا کلا معلومی گی وعده پورا کول دا خشز دی اوس دلتا ابن اشوا دا سمور ابن جندب نه حدیث بیانه ای نو دا دلیل چه دی پیشکی دا سنگا دی نو قال ابو عبدالله امام بخاری وی ورأیت اسحاق ابن ابراهیم ما لیدل او خپل استاد اسحاق ابن ابراهیم یحتج به حدیث ابن الاشوا چاغه بار دلیل نیو په حدیث د ابن اشوا اسحاق ابن راهوی هغه هم دا وی وعده پورا کول لازم دی او پیشکاو به دا حدیث د ابن اشوا چاغه بد دغه نه ذکر کول د جون دغه نه د حضرت نغه دی کنه دا سوک دی ده سمور ابن جندب ده حدیث داده پیش کهو حدثنا ابراهیم و حمزتا قال حدثنا ابراهیم و سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبدالله ان عبدالله ابن عباس اخبره عبدالله ابن عباس دی خپل شاگر تا خبر ور کرده دا یو لوی حدیث دی دا کی بخاری پا سر که تیر شوه دی خواه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دحیه کلبی په لاس باندې د روم باچا ته خط ولیږ په دغه وخت کې روم باچا شام ته راغلی شام ته چې دا خط ورته مخکې شو نو دا باچا د دې خط ډیر قدر وکړ او بیا وایي چې په دې شام کې د دې پیغمبر د وطن څوک شته نو ابو سفیان وی چه زو زما ملگری را وستو نو اغا لوی حدیث تیتا سیو گوره ابو سفیان دیز ابو سفیان چه دی دی باچا زان تا مخامخ که نو او یوسو تا پوسو نده کئی چه دا پیغمبر سنگ دی نو پاقی که تی یو دا غدا کئی چه قال دادغا وی دادغا عبدالله ابن عباس چه اخبرنی ابو سفیان خبر را کما تا حضرت ابو سفیان دا مشهور ابو سفیان دی ان هرقل چه هرقل باچا درون باچا قال له آغا اوی ابو سفیان تا چه سألتو کا ما تان سوالو کا ابو سفیانا دا ورطویلو چه دا پیغمبر چرا غلی دیدی تاسو تا دا کم خبرو وینا کئی مازا یعمرو کا د څه خبرو تا یا امرکم امر کوي تاسو ته نو ابو سفیان وی ما وته وی فزع انت دا باچا وته وی فزع انت ابو سفیان توی چې انه امرکم بالصلاه چې دې تاسو ته امر کوي په مانزه نام لوی صفت دی وصدقه پر اختیا والعفاف پا پاک دامنه والوفاء او پا وفا بالعهد دواده معلوم شو چه دا وفا پا واده بانده دام خصفت ته و اداء الامانه او امر کئی منتصا چه دا بل سری حق اغا حق دار تورکوئی نقال حرق الوئی چه و هازهی صفت نبیین دق صفت دا پیغمبر ده پیغمبر که دا صفتو نی او دا پیغمبر صفتو نی طول قابل دا مدحوی خدسن خطیب بن سعید قال خدسن اسماعیل بن جعفر غن ابی سهیل نافع بن مالک بن ابی غامر غن ابی غن ابی حرث رضی اللہ غن ها بیا دی وادا پورا کول دا مستحب دی دا وادی خلاف چی دینو دا دا اخلاقونا دا غد خلاف دی مکرو دی ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دا اللہ رسول قال اغوی آیت المنافق نخد منافق چی دا سلاسون دری خبری دی ازا حد دا صدات اسویلو چی کل خبری کئی نو کذب دروغ وی مسلمان چی خبری کئی گون دروغ نوی زکا غوی دا غد دروغ دا غټه ګناه ده و اذا اتمنا او کله چې د سره امانت کې خودلې شي نو خان بیا دوکه کوي مسلمان سره چې امانت او حق یې غ خیانت نه کوي و اذا وعده دا صدقه دی چې کله وعده وکي نو سده اخلف د خپل وعده خلاف کوي معلومی کی د وعده خلاف کول دا مکروه دی دا خشنه دی مدلین رسیخه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.